Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım bitki hikayelerini görsellerle ve kimi linklerle sosyal medya hesaplarından destekliyorum. O yüzden takip olursanız çok çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara da ulaşabiliyorsunuz. Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden dinleme şansınız var. Onu da soranlar için tekrar hatırlatayım. Sevgili dinleyiciler, ben Botanitopya'da zamansız sizi gündemden koparıp farklı bir yolculuğa çıkaran yayınlar yapmaya çalışıyorum ama o kadar yoğun şeyler yaşıyoruz ki yangınlar, seller, her günü bir felaketle başlıyoruz. Doğayla kavga etmenin, iklim değişikliğini içe sayan yanlış politikaların sonucunu ağır bir şekilde yaşıyoruz maalesef. Geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmeden doğanın kurallarına göre davranmayı, yaşamayı, binalar yapmayı nasıl öğreneceğiz? İnanın buna bir cevabım yok. Karadeniz'de yaşanan tüm bu acıları paylaşıyorum. Umarım tekrarı yaşanmaz. Bunu diliyorum gerçekten, yürekten. Evet, bu haftanın konusu neler anlatacağız derseniz. Sevgili dinleyiciler, bugün size Bitkiler Krallığı'nda ender bulunan indigo mavisinin kaynağı çivit ağacı ve çivit otunu anlatacağım. Çivit ağacı ve çivit otunun hikayesi mavi rengin hikayesi demek. Lapis, lazuli, kobalt ve azurit gibi değerli taşlardan da mavi pigmentler elde edilmiş. Ama mavinin önemli kısmı bitkilerden geliyor. Bir zamanlar sadece en zenginlerin ve asillerin ulaşabildiği indigo, mavi altın diye bilinirmiş. Gücü, otoriteyi ve hatta ilahi olanı simgeleyen çivit mavisine büyük saygı duyulmuş yüzyıllar boyu. Ama madalyonun diğer yüzü de var, birçok bitki hikayesinde olduğu gibi. Çivit ağacı ve çivit otu kıtlık, kölelik ve acılarla dolu çalkantılı bir tarihe sahip. İngiliz sömürüsüne karşılık Gandhi'nin isyanını ilk ateşleyen de çivit plantasyonlarında çalışan kölelerin içler acısı durumuydu. Çivit ya da diğer adıyla indigo, Akdeniz havzası, Afrika, Uzak Doğu, Çin, Malezya, Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Java, hatta Güney Amerika gibi çok geniş bir coğrafyada yüzyıllar boyunca kültürün bir parçası olmuş. Indigo da Hindistan kökenli olduğunu anlatıyor bize. Türkçe'de kullandığımız çivit ise Divani Lügati Türk'te her türlü kimyasal boya maddesine verilen ad, zincifre, zırnık anlamına da gelen çivitten geliyor. Çivit ağacı yani Indigo Fera Fabiese. Yani baklagiller familyasına ait bir ağaççık. 800 cinsi var bu ağaçın. Bu bitki tropik ve subtropik bölgelerde, deniz seviyesinde ya da 1600 metre rakıma kadar yetişiyor. Çivit açısından en verimli tür Indicofera tinctoria. Indigo ağacı da diyoruz genel olarak. Ana vatanı da Hindistan ve Güney Asya. Indicofera sufitoria Ticosa ve Indicofera Michelliana Rose türlerinde ticari amaçla Güney Asya, Güney Amerika ve Japonya'da tarımı yapılıyor. Indicofera Arecta türü 19. yüzyıl ortalarında Java adalarından getirilmiş. O yüzden Java Indikosu diye literatüre geçmiş. Aslında Sahra Altı Afrika kökenli olan bu tür. Endonezya, Vietnam, Laos ve Filipinler'de yetiştirilmiş. Bugün de devam ediyor. Indicofera corulea olarak bilinen türü Kuzeybatı Hindistan, Arap ülkeleri ve Batı Afrika gibi daha kurak bölgelerde yetiştiriliyor. Bizde de birçok türü var. 31 çivi otu türü var. Bizim bitkiler.org sitesinde inceleyebilirsiniz. Deri çivi otu, amanos, kelebek otu, çölemerik, hazar çiviti, eğri boyun, deve mercimeği gibi aralarında endemik de olanların olduğu bolca çivi otu türü var bizim topraklarımızda. İndigo'nun tarihine bakarsak Neolitik çağa kadar uzandığını gösteriyor araştırmalar. Yararlandığım kaynakları da paylaşayım hikayeme geçmeden. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi'ne yayınlanan Mavi Boya İndigo Bitkisinin Tarihsel Serüveni başlıklı Gülcan Batur Ercivan imzalı bir makaleden yararlandım. Ayrıca Bill Lawson kaleme aldığı 50 Plants That Changed the Course of History, yani tarihin akışını değiştiren 50 bitki kitabında da değerli bilgiler var. Oğlak yayınlarından çıkan Helen ve William Binham'ın yazdığı Dünyamızı Biçimlendiren Olağanüstü Bitkiler kitabını da okuyabilirsiniz. Onu da unutmayayım. Çift bitkilerden indigo üretme, yani mavi pigment üretme işi hem Christoph Kolomb öncesi yeni dünyada hem de eski dünyada farklı zamanlarda birbirinden bağımsız birçok yerde keşfedilmişti. Şimdiye kadar bulunan en eski indigo boyalı kumaş Peru'da bulunmuş. 2007 yılında George Washington Üniversitesi'nden arkeolog ve tekstil uzmanlarının olduğu bir araştırma ekibi Peru'nun sahil kenti Trujillo'nun kuzeyinde Oaxaca Priet bölgesinde yaptığı bir kazıda bulmuş kumaş parçalarını. Bu keşif mavi rengin kullanımının en az 6200 yıl önceye kadar uzandığını kanıtlıyor. Bu keşfe kadar en eski mavi boyalı kumaşın Mısır'da bulunan 4400 yıllık kumaş olduğu sanılıyordu. Milattan önce 700 yılına gelinceye kadar İnkalar çivit mavisiyle boyadıkları kumaşlarla ölüleri süslemişler. Aztekler ilaç olarak kullanmış. Mayalarda çivit mavisini duvar resimlerinde, heykellerde, seramiklerde ve yine kumaş boyamada kullanmışlar. Çatalhöyük'te bulunan en eski boyanmış kumaşlar da çivit mavisinin Anadolu'da milattan önce 6000 kadar erken bir tarihte kullanılmış olabileceğini bize gösteriyor. Anadolu'da kilimlerimizi renklendiren bir boya olmuş tabii çivit yüzyıllardır. Milattan önce 3000'lerde Çinliler ipekleri çivit mavisine boyamışlar. 2000'lerde yani milattan önce 2000'lerde Babililer çivit mavisinin kesin bir referans olarak kabul edebileceğimiz maviye boyanmış giysilerden bahsediyorlar. İbranilerde milattan önce 2000'den beri çivit mavisini diğer boyalarla birlikte kullanmışlar. 1940'larda Kumran ve Masada'da Yahudiye çölünde bulunan Ölü Deniz parşümenlerini saran boyalı ketenler de bunun arkeolojik kanıtı. Mısırlılar milattan önce 2000'den önce yün boyamaya başlamışlar ama mavi boyaların nasıl yaptığı bilinmiyor. O konuda tartışmalar sürüyor. Afrika ve veya Arabistan'da Güney Kızıl Deniz bölgesi olduğu sanılan yazıtlardaki gizemli Punt ülkesinden getirildi ya da çivit otundan üretilmiş olabileceği düşünülüyor. Yeniden diriliş inancı olan Mısır'da mavi boyalı giysiler ölen kişiyi ölümden sonraki yaşamında kötülüklerden koruyan bir tılsım olarak kabul edilmiş. Antik dönem uygarlıklarında mavi ölüm bile işlendirilmiş. Cenaze törenlerinde ve dini ayinlerde yas rengi olarak kullanılmış. Eski Mısır'da Müslüman Kıpti kadınların cenaze giysilerinde ve dini törenlerde mavi giysiler giydiği arkeolojik kazılarla da belgelenmiş. Sadece giysilerde değil, ölen kişinin evinin duvarlarını da sürülürmüş mavi boya. Yas tutan kişi yüzüne ve vücudunu da indigoyla boyarmış. Milattan önce ilk 1000 yılda Güneydoğu Asya halkı mavi boyayı çivit ağacından, Indicofera tinctoria'dan elde ediyordu. Hindistan'da çivit sonsuzluğu ve Tanrı Krishna'nın rengi. Geleneksel indigo üretimi de şöyle, onu da unutmadan ekleyeyim. Çivit ağacının yaprakları kireç ya da idrarla karıştırılıp boya teknelerinde mayalanmaya bırakılırmış. Sıvı buharlaştıktan ve biraz daha işlendikten sonra elde edilen indikotin denen bir mavi tozda kalıplanarak kolayca nakledilmeye hazır hale getirilmiş. Güney Asya'dan, Hindistan'dan alınıp İpek yolu üzerinden batıya taşınan çivit, Antik Yunan ve Roma'da da çok seviliyordu. Antik Mısır'da olduğu gibi Antik Roma ve Yunan'da da yaz rengidir, mavi. Yunanlar indikon, Romalılar indikum demiş. Bu da antik uygarlıkları yine Hindistan'dan ulaştığını gösteriyor bize. Latince'den İtalyanca'ya ve Avrupa dillerinde indigo olarak geçer. Milattan sonra 1. yüzyılda Anavarzalı Dioscorides ve Romalı yaşlı Plinius çivit renginin bir bitkiden elde edildiğini yazmışlar. Yaşlı Plinius ayrıca fresklerde çivit rengi kullanımına da dikkat çekmiş. Roma'da ithal edilen çivit pound başına 20 dinara, yani ortalama günlük ücretin 15 katına mal oluyordu antik metinlerde yazılanlara göre. Bu fiyat Romalıları yerel bir indigo kaynağı olan çivit otu yetiştirmeye yöneltmiş olmalı tabii ki. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Birkaç dakika sonra tekrar devam ederiz hikayemize. Josh Groban'dan dinliyoruz. You Raise Me Up. Merhabalar tekrar. Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da mavi altının elde edildiği çivit ağacını ve çivit otunu konuşuyoruz. Tabii mavi altın denmesi boşuna değil. Elde etmesi oldukça zor ve pahalı. O yüzden çivit mavisinin bitkinin yetiştiği, kullanıldığı, üretildiği her yerde statüyle de yakından ilgisi var. Tropik ülkelerden gelen indigo çok pahalı olduğu için eski dünyada mavi renk çivit otu bitkisinden, yani Isatis tinctoria'dan elde ediliyormuş. Orta çağdan başlayarak 18. yüzyılın ilk yarısına kadar da öyle olmuş. Kuzey Avrupa'da özellikle çivit otu ticaretinden büyük zenginlik elde edilmiş. 10. yüzyılda Avrupa'da çivit otu tarımı ve boyamacılığı özellikle Thüringen, yani Almanya Thüringen ve Fransa'da Alsaz ve Normandiya'da yapılıyormuş. 18. yüzyıla kadar mavi altın çivit otundan üretilir elbette ama büyük coğrafi keşiflerle Avrupa'dan deniz yoluyla Hürmüz Boğazı üzerinden Hindistan'a ulaşabiliyor olunca indigo ticaretinin geleneksel rotası da tamamıyla değişir ve bu da Avrupa'daki çivit otu ticaretini sekteye uğratır. Çivit otundan elde edilen boya tropik indigodan sağlanan ürünün kalitesi ve niceliğiyle yarışamaz çünkü. Çivit otunun lider üreticisi Fransa bununla mücadele etmeye çalışır. Tropik çivit ağaçlarından elde edilen indigonun gelişini engellemek amacıyla ağır cezalar uygular. Hatta şeytan boya olarak ilan eder. Avrupa ambargoları uygularken bir yandan Meksika'da, Antiller'de ve Ant bölgesinde de yeni bir indigo türü bulunur ve yine kumaş boyamacılığında kullanılır. Tıpkı tropik çivit ağacı gibi bu bitki de 30 kat daha fazla boyama kapasitesine sahiptir. Avrupa'daki çivit otu üreticileri, dernekler Meksika'dan gelen indigo ilan etleyip kötülemişler. Hatta Fransa bir kraliyet fermanı hazırlamış. Kullananları ölüm cezasıyla cezalandıracağını ilan etmiş ama bu gidişatı engelleyemez. Özellikle 18. yüzyılda çivit ağacından elde edilen indigo bütün Avrupa'ya yayılır ve Avrupa'da sadece birkaç çivit otu üreticisi kalır. Mavi altın siyasi ve askeri alanda da sembolik anlamlar üstlenmeye başlar. Özellikle Fransız devriminden sonra Avrupa'da askeri üniformalarda mavi renk kullanmaya başlamış. Ama soluk mavidir ilk üniformaları, indigo mavisi değil. Fransız ordusunun üniformaları yapay bir boyar madde olan Prusya mavisiyle boyanmıştır. 1709 yılında Berlin'de keşfedilen Prusya mavisine Berlin mavisi deniyor. Şap ve hayvan kemiklerine yapılmış kimyasal bir boya bu. Avrupa'da çivit otu üretimi yok olma aşamasına geldiği için bu boyanın kullanılmış olabileceği öne sürülüyor araştırmalarda. Tabii Prusya mavisi tekstilde pek başarılı bir sonuç vermediği için bu Hindistan indigosunun renk doygunluğuna ulaşan mavi pigmentleri elde etmek uğruna birçok bilim insanı laboratuvarlarda araştırmalar yapmış, yarışmalar düzenlenmiş ama tüm bu çabalar başarısızlıkla sonuçlanmış. Ancak 1860'larda Alman kimyager Adolf von Baeyer indigo boyanın sentezini yapmaya başarmış ve bu da 1905 yılında Nobel Kimya Ödülünü ona kazandıracaktır. Mavi rengin popülaritesinde romantizm akımında etkisi var elbette. Bunu da atlamayalım. Edebiyat eserlerinde mavi renkli giysilerde betimlenen karakterler giyim odasında belirler o zaman. Goethe örneğin, Genç Werther'in acılarında Werther'i indigo mavisi ceket, sarı pantolondan oluşan kıyafetiyle betimlemişti. Roman olağanüstü bir başarıya ulaşınca Werther tarzı giyim modası bütün Avrupa'ya da sarar. Başta da söylediğim gibi değerli mavi altının kaynağı bu bitkilerin sömürgecilikle, acılarla ve kıtlıklarla iç içe geçen bir hikayesi var. İndigo, transatlantik köle ticaretinin de merkeziydi adeta. 16. yüzyılda Portekizliler tropik çivi tacı ticaretini ele geçirme niyetiyle Doğu Hint adalarına işgal etmişti. Portekizliler daha sonra sömürgeleştirdiği Brezilya'da indigo plantasyonları kurmuş, üretimi arttırmıştı. Mavi renk düşkünü Avrupalıların indigo talebi o kadar artmış ki o zaman çivi tacı tarımı Brezilya'da gıda üretimini tehdit edecek noktalara kadar ulaşmış. Hatta Rio de Janeiro'da büyük bir kıtlığa yol açmış. İspanyollar da Indigo Ferratinctori, Meksika, Venezuela, Ekvador ve Peru'dan alıp Avrupa'ya taşımışlar. İngilizler ve Fransızlar da 17. yüzyılın ortalarına gelince Karayipler'de plantasyonlar kurmuşlar. Talep arttıkça Kuzey Carolina, Jamaika ve Virgin adalarında da plantasyonlar kurulmuş. Buralarda çalışması için Batı Afrika'dan köleler getirilir. Batı Afrika'da çivitle boyanmış kumaşlar o kadar değerlidir ki para birimi olarak kabul edilir ve indigo tarlalarında çalıştırılacak kölelerle takas edilir. Doğu Hindistan şirketini kuran İngilizler Bengal'de köylüleri köylülük koşullarında tarım ürünleri yerine indigo yetiştirmeye zorlarlar ve tarihin en kötü kıtlıklarından birine yol açarlar. 1859 yılında köylülerin isyanı İngilizler tarafından acımasızca bastırılır. Birçok köylü katledilir. Kimi tarihçiler bu isyanın Gandhi'nin benimsediği sivil itaatsizliğin yani pasif direnişin öncüsü olduğunu da söylüyor. Bu isyan acı sonuçlara yol açar ama İngiliz hükümeti üzerindeki baskıları arttırır. İsyandan sonra atanan Indigo Komisyonu, İngiltere'ye giden tüm indigo sandıklarının insan kanıyla lekelendiğini rapor eder. İsyandan sonra durum biraz iyileşir ama sonra tekrar kötüleşir. Yıllar sonra 1917 yılında Gandhi ilk barışçıl protesto eylemlerinden birini Hindistan'ın kuzeyinde Bihar'da kötü muamele gören çivit köylülerini desteklemek için yapmıştı. Sentetik boyanın üretilmesi doğal indigo talebini azaltır zamanla ve kısa bir süre sonra da İngilizlerin bu topraklardaki egemenliği sona erer. Öte yandan bir başka felaket yükselişe geçer. Kimyasal boya endüstrisinin gelişmesi bu kez İkinci Dünya Savaşı'yla dünyayı sarsacak olan Almanya'yı finanse edecektir. 19. yüzyıl sonuna doğru sanayileşmeyle birlikte Amerika'da köylüleri, işçileri ve köleleri kıvılcımlardan, gübreden, dikenlerden koruyacak sert kumaşlı bir iş elbisesine ihtiyaç doğar. Bu da önemli bir gelişme. Sık dokulu, pamuklu, atkı iplikleri beyaz, çözgü iplikleri indigo boyalı denim kumaşlardan üretilmiş blue jean'dir bu. Bavyeralı bir göçmen olan Levi Strauss bu kumaşı Amerika'da altın madenlerinde yük arabalarını koruyan tente ve çadır bezi amacıyla kullanmayı düşünüyordu ama madencilerin isteği üzerine onlara bu kumaştan pantolon da üretir. Denim kumaş dayanıklı olduğu için tüm fabrika işçilerinde ve emekçilerinde giysisi olur. Mavi yakalı terimi de zaten buradan geliyor. Evet, çölün mavi adamlarını da unutmayalım. Afrika'nın kuzeyinde Büyük Sahra Çölü'nde yaşayan Fransız sömürgeciliğine direnmiş Tuarekler için indigonun özel bir anlamı var. Çivit mavisi cübbeleri ve sarıkları onları hem çölün yakıcı güneşinden hem de kötü ruhlardan koruyor. İndigo onlar için aynı zamanda gücün ve bilgeliğin sembolü. Yüzlerce yıl önce olduğu gibi. Evet sevgili dinciler, mavi altın denen indigonun çivit ağacı ve çivit